بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. وسكرزاجي وتكوفو بعد فوق كتك ككمبشانا كل إنغمانا عنوان كتاب جيت كتاب جيتو الواجبات المتحتمات، مامبو أمبايو ni lazima na ni fardhi kujua kila Muislamu wa kiume na Waislamu wa kike. Miongoni mwa mambo kama haya ambayo ni wajibu kila mmoja katika sisi ayajue ni kujua shurut za la ilaha illa Allah. Na tulikuwa tuzungumzia shuruti ya la ilaha illa Allah, na tumemaliza asidqu, tuenda katika sharti nyingine katika shuruti za la ilaha illa Allah ambao ni almahabba. Kabla hatujafika hapa, kuna kipande kimoja kidogo tu ambacho kimebakia katika sharti iliyotangulia ambao ni ukweli. Takatumaliza halafu tuingie katika sharti hii ya mahabba ambayo leo insha Allah itakuwa katika darasa yetu. Sheikh asema fashahidu min hadha alhadith, pahala ambapo tumepalenga katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo iliyotangulia, hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik, iliyopokewa na Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullah wa rahmatan wasi'a, asema ni hapa sidqan min qalbihi, akiwa yule mtu anaposema la ilaha illa Allah ni mkweli katika moyo wake, kule kutamka kwake kwa ulimi na kukiri kwake katika moyo akawa ni mkweli kabisa, basi takuwa ile sharti imepatikana. Fashturita fi shahadataini asidq, ulama wameweka sharti katika shahada mbili, kupiga la ilaha illa Muhammad rasulullah, sharti hii mbili ipatikane, asidq, awe ni mkweli ule mtu ambaye anaitamka shahada hizo mbili. Kinyume chake, alladhi dhiddahu alkadhib, ambaye ukweli ambao kwamba kinyume chake ni urongo. Vile wanavyo itakidi wenyewe wanafik, naudhu billahi min anifaq wa ma yuaddi ilayhi min qawlin wa amalin, Allah tukinge na unafiki na kila nyenzo inafikisha katika unafik, ni khatari. Wanafik walikuwa sema la ilaha illa Allah, lakini walikuwa si wa kweli katika kusema la ilaha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia katika suratul munafiqun aya kwanza, hivi subhanahu wa ta'ala asema idha ja'aka almunafiquna, pindi wanapokujilia hawa wanafiki kwenye kikao chako ewe mtume Muhammad, husema qalu nashhadu innaka la rasulullah, sisi twashuhudia kabisa kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wasema kwa ndimi zao wanapohudhuria pale anapokaa mtume sala katika makazi yake pale, basi wamwambia kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa ndimi zao. Allah asema wallahu ya'lamu innaka la rasulu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ajua kwamba wewe ni mtume wake. Wacha wao, Allah yajua kwamba wewe Muhammad ni mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wallahu yashhadu, Allah yashuhudia innal munafiqina lakadhibun, kwamba wanafiki ni waongo. Haya wanaosema si sawa na yale wanaoitakidi, hawana ukweli kule kusema kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni watamka kwa ulimi tu, hazimo katika moyo maana kama ile ambayo wao wanaitakidi. Kwa hivyo ni warongo, tusiwe kama hao wanafiki ambao wao watamka tamko hili la ilaha illa Allah, ikipitia kwenye ulimi moyoni hapana kitu, wala hakuna itikadi, wala hakueleweki maana kule, tukawa ni sawa na hawa wanafiki. Naudhu billahi min dhalik. Ulama wa tafsir wasema hivi, idha hadhara majlisaka almunafiqun, pindi wanapokuja katika kikao chako ewe mtume mtukufu wanafiki, hukuambia hivi ayuha rasulu, ewe mtume, qalu bi alsinatihim, wasema kwa ndimi zao tu, in nashhadu innaka la rasulullah, wallahi sisi twashuhudia ya kwamba wewe ni mtume Mwenyezi Mungu. Ni warongo, wasema kwa ndimi zao tu, hawana haijafika neno hilo katika ndani ya moyo wao, wala si wakweli katika kutamka kwao. Mwenyezi Mungu akawaruda akamwambia Allahu yashhadu innaka innal munallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasulu, Allah yajua kwamba wewe ni mtume wake. Acha wanafiki hao, hawa warongo hao, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, Allah subhanahu wa ta'ala shuhudia kwamba wanafiki ni warongo. Fima adhharuhu, katika yale wanawadhihirishia min shahadatim, kushuhudia kwao, min shahadatim laka, kukushuhudia wewe kwamba ni mtume wa nani, wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni warongo. wa halafu alayhi bi alsinatihim, na wamwapia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ndimi zao kwamba wao wakushuhudia yeye kwamba ni mtume. Wa adhmarul kufra fi qulubihim, na wanaficha ukafiri ndani ya nyoyo zao. Hawa ni wanafiki ambao kwamba ni warongo, ambao wao hawana ukweli katika kutamka tamko kama hili, si katika kutamka kwao kwa ndimi, wala katika kuamini kwao katika moyo wao. Na yoyote atakuwa na tabia kama zile, bila shaka njia yake ni hiyo moja, naye atakuwa ni mnafiki. Naudhu billahi min dhalik. Sharti ingine katika masharti ambayo tumeyataja katika zile masharti saba ni almahabba, dalilul mahabba, kwa sababu sisi tuko katika kueleza dalili ya shuruti ya la ilaha illa Allah. Dalili ya mapenzi, unaposema la ilaha illa Allah, watamka hili neno, na huku wewe wampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya roho yako na kwa moyo wako mzima, si mujarradi wa kutamka tu katika ulimi. Hilo halifai chochote wala halina maana yote. Na dalili ya lazima uwe ni mwenye kuipenda tamko hili katika moyo wako na kutamka katika ulimi wako ukiwa ni mkweli. Ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya 165. Aya ya 165. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wa minan nas. Na kuna baadhi ya watu, si watu wote. Kuna baadhi ya watu man yattakhidhu min duni llahi andada. Kuna wanaojifanyia kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala mfano wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Viungo ambao kwamba wanaofananisha na Mwenyezi Mungu na mpa daraja Allah, uwezo wa Allah, wakawa wanaamiliana naye kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbunahum, hawa viumbe waliojiwekea wenyewe wanawapenda hawa wanadamu, baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hujitukulia wenyewe waungu wengine wadogo wadogo wanaojua, wakamfananisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakawa wampenda kama waumini wanavyompenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal wanawapenda wale masanamu na vile vitu wanavyoviabudu kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kumpenda Mwenyezi Mungu au zaidi ya kumpenda Allah aliwaumba Subhanahu wa Ta'ala. Allah akasema yuhibbunahum, wanawapenda kahubbillahi, kama kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanavijisanamu wanaviabudu, wengine waabudu miti, pango, kila mmoja ana kitu chake. Ule aabudu jembe kubwa lilozeeka, ule ana mbuyu kule, ule sijui ana nini na majina tofauti tofauti. Sasa ule mbuyu huwa ana thamani kubwa sana kwa ule mtu anayeabudu kuliko hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La leite wewe utakuja utajitokeza kwenda kukata mti kama ule, basi wewe utakwenda pambana na jeshi huko, maana utakuwa waenda vuka mipaka kuharibia waja wa Allah ibada zao walizojiwekea wenyewe, wanaojua wenyewe faida yake. Ni hatari kubwa sana. Lakini walladhina amanu, wale walioamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakapiga shahada vizuri sana, wakawa kweli, ashaddu huban lillah, wanampenda Mwenyezi Mungu sana kuliko hao wanafiq walojiwekea vijungu vidogo vidogo na kuvipa daraja fulani fulani mahsus kutokana na nafsi zao. Kwa hivyo hawa wamemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sharti hii ya mapenzi. Wanatuambia ulama wa katika suratul Baqara, wa ma'a hadhihi albarahin, pamoja na hizi dalili na hoja alqati'a ya yaqini ya Qur'ani alotuambia Mwenyezi Mungu katika suratul Baqara, yattakhidhu fariqun minan nasi min dunillahi asnama, kuna kikundi katika watu kazi yao hujifanyia kinyume cha Mwenyezi Mungu masanamu. Masanamu kama wale au awthanan, au wakajiwekea vitu ambavyo pengine havina sura kamwe, lakini vaabudiwa vitu kama vile, na wakafanya aulia vipenzi vitu kama vile. Yaj'alunahum nudara lillahi ta'ala, wanajalia vile vitu ni sawa na Allah, sawa na Allah katika utendakazi wake, katika kupendwa kwake, katika kila kitu wanafanya sawa, na wanamsawazisha kiumbe ambacho kimetengenezwa na binadamu pengine kwa mkono wake na kwa akili yake, akawa yuamlinganisha na muumba mbingu na ardhi Subhanahu wa Ta'ala, mwanadamu huyo. Wayutunahum min almahabba, vile vijisanamu na vidudu vile waliojiwekea wenyewe, basi wanawapa mapenzi wataadhim wataa, na kuwakuza na kuwatii na kuwasikiliza. ما لا يقيل إلا ما لا يليق إلا بالله وحده هشيما نأتكفا بكم حكونا أنا يفاسك فنيوا أنا قبيوا إلا من يزمونه سبحانه وتعالى. والمؤمنون أعظم حبا لله لكن ولو أميني ولو جتكزكم أميني من يزمونه سبحانه وتعالى كيكولي كولي ha wallahi wampenda Mwenyezi Mungu mapenzi makubwa sana ambayo hayana mfano katika ulimwengu huu. Min hubbi haulai, kuliko hawa kupenda vijisana vyao. Ha, al-kuffar ambao ni makafiri, ha, li alihatihim, kwa kupenda waungu wao. لأن المؤمنين أخلصوا المحبة كلها لله وأؤمن وله ومن تكاسيا من يزمو مبينزي من يزمو بكياك وأؤمن وله. لكن هوا وانا مبينزي مسيتو كدوغو مungu كدوغو سنامو كدوغو مungu كدوغو كابوري كدوغو مungu كابوري شريف نمناي مبينزي هوا ني مبينزي مسيتو نفكر لغة هيا إليوك. ها, kila unapofika wewe pahala kwa utaona kwamba yale mapenzi ya Allah yanastahili, anastahili Allah, haitimizwi. Nasallallahu alaihi wasallam. Waulaika ashraku fil mahabba, hawo wamemshirikisha Mwenyezi Mungu katika mapenzi. Walau ya'lamu alladhina zalamu anfusahum bishirk fil hayati dunya, law angejua wale waloidhulumu nafsi zao kwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika maisha yao ya dunia, hina yushahiduna adhab al-akhirah, wakati wanaposhuhudia kabisa mateso ya akhira, wanatiwa motoni, watajua anna Allah wal munfaridu bil quwwati jami'a, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alipokeka kwa nguvu na utendakazi Subhanahu wa Ta'ala, ambao duniani hawakukubali wao hilo, lakini akhira watakapo tokomezwa katika moto wa jahannam kwa kuipa haki ya Allah sistahiki kupewa, hapo ndio tajua ukubwa wa Mwenyezi Mungu na uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna Allah shadidul adhab, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mkali wa kutesa, mkali wa kutesa. Kama takhadhu min dunillahi alihatan ya'budunahum, kama walijifanyia kinyume cha Mwenyezi Mungu waungwa wadogo wadogo kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yataqarrabuna bihim ilayhi, wanajikaribisha kwa vijugumu vile vidogo vidogo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wako watu kama hawa ambao kwamba wao wanamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hii sharti. Mtu anaposema la ilaha illa Allah ni lazima aipende tamko kama hili kwa moyo wake yote, wala asimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mapenzi kama haya. Na atakapomshirikisha Mwenyezi Mungu tayari atatoka katika Uislamu na jaza yake itakuwa moto wa Jahannam iyadha billah. Aiwa dalilu mahabba, dalili ya mapenzi kwamba la ilaha illa Allah, lazima hili tamko lipendwe, wale wanaotamka walipende kabisa ndani ya moyo wao. Dalili yake wa anna shartun min shuruti la ilaha illa Allah, na kwamba ni sharti moja katika shuruti ya la ilaha illa Allah, qawluhu ta'ala, ni neno lake Mwenyezi Mungu, wa minan nas, na miongoni mwa watu. Al-aya, aya hii asema yadhkuru ta'ala hala al-mushrikina bihi fi dunya, Allah anatupa picha ya wale washirikina wanaomshirikisha Allah duniani, pamoja na kwamba wao wanafanya kitu kama kile huku wakiamini kwamba ndio dini, au wakiwa wanachengeuka mafundisho ya Kiislamu kwa kujua au kwa kutojua, kwa sababu watu wengi sana hawatofautishi baina ya kumpokesha Mwenyezi Mungu na baina kutompokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wengi kabisa imani yao katika Uislamu ni kwamba asemaye la ilaha illa Allah ni Muislamu, wala la ilaha illa haitanguki kabisa, hata ukaabudu sanamu, mti, kaburi, shekhe, sharifu, uko pale pale la ilaha illa Allah, Muislamu tu wewe, la ilaha illa Allah. Lakini aamini kwamba lau atatawadha akatokwa na pumzi udhi yake imetanguka, hilo yuamini, kwa sababu husikia kila siku msikitini, lakini hajasikiapo hata siku moja kwamba kuna mambo yanayochangua maana ya la ilaha illa Allah. Hawajasikia. Na wanapomwambia angalia huyo, wewe usomesha fiqh au usomesha kitu gani? Eh, akili yake imejaa fiqh. Eh, fiqh ndio mambo kama haya. Wako wengi katika Waislamu ambao wanasema kwamba hapana, Muislamu yoyote anayesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yeye ni Muislamu. Ah, bali kuna wengine wana akida kinyume. Wasema kwamba kuna maana gani mtu kusomeshwa tauhid? Wewe ushazaliwa Abdullah, babako ni Ali, mamako ni Hafsa, babu yako ni Yusuf. Kuna maana gani kusomeshwa la ilaha illa Allah? Wewe ukitoka tumboni umetoka na la ilaha illa Allah. Wallahi na waamini nawaambia wallahi kuna mashekhe na vilemba hawajui maana ya la ilaha illa Allah. Anaweza akakusomesha masomo ya ajabu lakini bado hajajua maana ya la ilaha illa Allah, kwa sababu anapofungua ashamsahau muumba, anakumbuka sana badala kusema ya Allah ya hafidh, kumbe mtume simama. Waona neno dogo hilo, kwa sababu hawaelewi. La yaarifuna maana la ilaha illa Allah wala yaarifuna shuruta la ilaha illa Allah, hawaelewi. Ndio matatizo mengi ambayo yanatupata duniani ni hivi. Ukaona kwamba huenda ukapigwa vita ndani ya nyumbani kwenu, ndani ya baba yako bagina akakupiga vita au mamako, mwewe Muislamu mtoto mzuri uenda madarasa wasomeshwe, ukamwambia baba kitu hicho hakifai. Ah la, na wewe umekuwa kama wale tulioambiwa zamani, tuliambiwa kwamba chuma kitakuja kusema, tumeona ndadio sio, na tumeambiwa kuna watu wengine nao hali zao ni hizo hizo, kazi yao ni kupinga dini tu. Yaani kule kuelekezwa katika ndia sawa ni kupingwa dini. Ah, wallahi nakumbuka kauli ya moja katika salaf asema itafikia wakati jambo la bid'a likiwachwa watu sema turi kati sunna. Jambo la sunna limeachwa na jambo la bid'a likitendwa watu husema fu'ilati sunna. Limefanywa jambo la sunna. Kinyume, bid'a ni sunna na sunna ndio bid'a. Hali ya Uislamu ni namna hiyo. Nasallallahu salaam. Kwa hivyo ni sharti. Hapa Mwenyezi Mungu anatuelezea hali ya hawa washirikina wanamshirikisha Mwenyezi Mungu duniani. Wa maalihim fi dari al-akhirah, na marejeo yao siku ya kiyama watarejelea wapi? Makazi yao ni wapi? Haithu ja'alu lillahi andada, wakati wanapomjalia Mwenyezi Mungu anawashirika duniani. Walikuwa sema Mungu si peke yake, haiwezekani Allah kuwa peke yake. Tusikia kila siku hapa kwamba ule nyimu mwezi kagomba bwana lakini mwenyewe yuko Kongowea bwana, tumtafuta Kongowea haonekani. Watu wamezika gomba shekhi, lakini mtu yupo lakini haonekani. Sasa ajabu ni jambo kama hili, haonekani, mbona tuwaone hawa wametawishwa, ametawa? Ni jambo la ajabu. Hayo yote ni khurafati, hizo zina maana hiyo. Ya'budunahum wa nawa'budu ma'ahu pamoja na Allah, wa yuhibbunahum kahubbihi, na wanawapenda wale masanamu ambao wanamshirikisha nayo Mwenyezi Mungu kama kumpenda Mungu. Yani huna taswiya mapenzi ya Allah na mapenzi ya sanamu, nini ni shirki tayari. Vipi tumlinganishe muumba na muumbwa? Ni vitu hili tofauti kabisa, itakwendaje? Haiendi. Sasa hii ni ukosefu wa kuelewa, na ni wajibu sisi, jambo hatulielewe tusemeane, tukiri jamaa hili jambo hatulijui, si basi bwana. Angalia sisi tuna matatizo makubwa sana katika Uislamu wetu. Sisi hatusomi dini yetu, lakini hatukubali kuitwa wajinga. Hata siku moja hatukwambia Muislamu hili jambo bwana Allah mimi mjinga nalo. Hakuambii. Bali hukurukia kabisa kama simba mwenye ndaa. Ukiambia sasa mbona umefanya hivi? Nini sasa? Taratibu Sheikh, mbona? Eh? Mbona upandisha bwana? Kiambilisho wa Tanzania mbona nifokea? Eh? Mimi nakwambia kitu tu, kuna nini? Kuna nini? Basi taratibu Sheikh. Halas yangwishi. Yani yeye kusoma hataki na kuwekwa sawa sawa hataki na kuambiwa hataki. Hili ndio tatizo kubwa sana. Ndivyo tukwane kwa sababu gani? Kwa sababu kila anaizaliwa madamu Ramadhani Abdullah Muhammad Hassan tayari huwa mwanachuoni. Upepo wa pwani tukisha kukuvukia wewe basi wewe mwanachuoni. Ukipitwa na upepo wa pwani tu basi bahari wewe mwanachuoni tayari. Umesoma hujasoma mwanachuoni. Je, ukisoma sikitanga zaidi? Ni hatari. Haya ndio matatizo tuliyo nayo sisi. Haya matatizo. Kusoma hatutaki. Na kuambiwa kusoma itakuwa jamani tusome dini. Imekuwa ni nyimbo sasa. Kila siku tusome dini, tusome dini. Si hatuna kazi basi? Ah? Kwani uambiwe kitu gani? Zaidi ya kuambiwa usome mjue Mola wako, ni kuambiwa nini? Ni lipi bora kuliko tamko kama hili? ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ni nani mwenye maneno mazuri kuliko anakulingania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakwambia mjue Mola wako jua ibada zako sahisha tu kumpekesha kwako Mwenyezi Mungu Subhanahu neno zuri kabisa lakini anambia kila siku tuko pale pale sharti ya la ilaha illa Allah sharti hatumalizi haimaliziki jamani hivi ndivyo tuliwe sinasallallahu Assalam. Kwa hivyo hivi ndivyo walivyo wale washirikina ambao wanamshirikisha. Wa huwa Allahu nae Mwenyezi Mungu la ilaha illa hu hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki wala dhidda lahu wala nidda lahu wala sharika ma'ahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni pweke yake. Hana kinyume. Ambaye kinyume chake kwamba kuna mola mwingine kama Mungu hakuna hakuna mfano wake hakuna mshirika wake katika hii dunia fasaru wakawa hawa washirikina fasaru mushrikina kufara wakawa washirikina makafiri bitaswiyatihimul khaliq bil makhluq kwa kuwalinganisha mola na wale masanamu wao wamelinganisha fil mahabbati katika kupenda almustalzimati lilijlali wa ta'zim mapenzi ambayo inakulazimisha wewe kumtukuza na kumkuza yule umpendaye wewe sanamu wampenda wamkuza wampa daraja na Allah vile vile na mapenzi ya Mwenyezi Mungu haingii kwenye shirika ni shirki hiyo shirki peke yake si kusujudia masanamu kama wengi wanaofahamu Uislamu Allah akasema walladhina amanu ashaddu hubban lillah na wale walioamini barabara wampenda sana Mwenyezi Mungu Allah majalla minhum walihubbihim lillah na mapenzi yao jua Mwenyezi Mungu wa tamami ma'rifatin bihi na kumjua vizuri Allah subhanahu wa ta'ala wa tawqirihim na kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala wa tauhidihim lahu la yushrikuna bihi shay'an na kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala hawamshirikishi na kitu chochote hawaamini wanampenda Allah wanamjua Mwenyezi Mungu kwa ukamilifu wanamheshimu Allah Subhanahu wa Ta'ala wanampokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala wale walidina amanu ashaddu hubban lillah bal ya'budunahu wahda bal wao wanamwabudu Mungu mmoja tu hawajui vitu vingine wayatawakkaluna alayhi wa yanamwegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wayaljauna fi jami' umurihim ilayhi wanajikinga na yeye na wanajitegemeza na yeye Subhanahu wa Ta'ala katika mambo yao yote kabisa kwa sababu wao mpenda nani Allah Subhanahu wa Ta'ala fashahidu min hadhihi al-aya pale ambapo tumembalenga katika aya hii anna al-mahabbata ibadatun adhima mapenzi ni ibada kubwa kupenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupenda neno hili la la ilaha illa Allah ni ibada kubwa sana kushinda ibada zote kwa sababu hakuna ibada itakubaliwa pasi na kujua la ilaha illa Allah hakuna kitu chochote kitakachokubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yakunu almar'u mu'minan hatakuwa mtu yoyote mu'min illa biha illa kwa mapenzi ya kuipenda la ilaha illa Allah hawezi ukafika daraja. Waweza kuwa pengine muslim kama wengineo, kama wengi wanavyoimba la ilaha illallah basi na kujua maana yake na sharti zake na mambo yanayochangua la ilaha illallah, wana habari, huenda ukawa muislam, lakini daraja imani daraja kubwa sana hufikii. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika Qur'ani, katika kutuelezea waumini vile walivyo katika mapenzi yao kumpenda Allah katika Qur'ani, katika suratul Maida aya ya 54, Allah asema: ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآية الله سمع كتكهي سورة: يا أيها الذين آمنوا أنيم الأمين ومسفي وهاب enyi mulioamini mwenye imani. Na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu atuambia: idha sami'tum ya ayyuhalladhina amanu fil Qur'an far'u asma'akum, ya la ilaha illallah katika Qur'ani tega masikio, inma hiya amrun tu'maruna bihi au tunhauna anhu, imma ni amri Mwenyezi Mungu atasema baada ya ayyuhalladhina amri mutaamrishwa au kuna makatazo mtakatazo. Kwa hivyo kaa tayari kabisa, enyi mlioamini. Man yartadda minkum an dini, yoyote atakayeacha dini yake au Uislamu akarudi kabisa katika ukafiri, fasawfa yati Allahu biqaumin, huenda Mwenyezi Mungu akaleta watu. Nyinyi mtakapokufuru mkaacha Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atawaleta watu wengine ambao si nyinyi. Hao watu hao, yuhibbuhum, Mwenyezi Mungu anawapenda. Wayuhibbuna, na wao wampenda Mungu subhanahu wa ta'ala. Adhillatin ala almu'minin, wanyenyekevu sana kwa waumini. Walayenifu sana kwa waumini, vipenzi vikubwa kwa waumini. A'izzatan ala alkafirin, wakali wakali kabisa kwa makafiri. Yujahiduna fi sabilillah, wapigana jihadi katika njia ya kunyanyua dini na kuitetea dini. Wala yakhafuna laumata lail, wala hawaogopi lawama ya wenye kuwalaumu, maadamu wanalingania katika jambo la haki na waamini imani ya sawasawa, hawajali alawama ya mtu yote. La khafuna lawma talaim, hawa ndio waumini ambao wampenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ulamao tafsiri watuambia: ya ayyuhalladhina saddaqu llaha, enyi mlomsadikisha Mwenyezi Mungu, wa rasulahu, na mtume wake, wa amalu bi sharai, mkaifanyia kazi sharia ya Allah na hukumu za Allah subhanahu. Man yarji' minkum an dinihi, atakayaacha dini yake katika nyinyi, wa yastabdil bihi alyahudiyya au nasraniyya, akatukua baada ya Uislamu, badala ya Uislamu uyahudi au unasara au ghairi dhalika, au dini nyingine yoyote isiyokuwa dini ya Kiislamu, falan yadhurru llaha shay'a, hawa watumdhuru Mwenyezi Mungu chochote. Wale ambao walikuwa Waislamu wakageuza dini, ima wakaingia katika unasara au katika uyahudi au dini zinginezo ambazo zaitwa ni dini katika ulimwengu huu, wallahi hawamdhuru Mwenyezi Mungu chochote. Wasofa yati Allahu biqaumin, Mwenyezi Mungu ataleta watu khairin minhum, bora kuliko wao. Yuhibbuhum, Mungu mwenyewe anawapenda. Wayuhibbunahu, na wao wampenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ruhamau bil mu'minin, wana huruma sana kwa waumini. Ashidda'u ala al-kuffar, wakali kabisa kwa makafiri. Yujahiduna aada Allah, wapigana jihadi na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafuna fi dhati Allahi ahadan, wala hawamuogopi mtu yoyote kwa sababu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtu yoyote subhanahu wa ta'ala. Dhalika al-in'amu min fadlillahi yutihi man arad, hiyo ni neema katika neema ambazo Mwenyezi Mungu humfadhili amtakaye katika waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'ul fadli alimun biman yastahiqu min ibadihi, biman yastahiquhu min ibadihi. Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa elimu, ni mwingi wa fadla, ni mjuzi, anaistahiki kupewa fadla katika waja wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mungu hana matatizo, akhil aziz, kiwa wewe hutompenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah aweza katuangamiza tu sisi akawaleta watu wengine badali yetu sisi. In tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, mkianza kukufuru na kuipa maungo mafundisho ya Mwenyezi Mungu na kuipuzia, Allah atawaangamiza ile mbali nyinyi, halafu awalete watu bora kuliko nyinyi, asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mungu hana kasara. Tukimpenda Mwenyezi Mungu basi tumeipendelea nafsi zetu khairi. Tusipompenda Mwenyezi Mungu tumeitakia nafsi yetu uangamivu, basi hakuna kitu kingine, kasara kwetu sisi. Wa hadhihi al-aya, aya hii dalilun akhar lilmahabba, ni dalili nyingine inayotuonesha kwamba lazima Mungu apendwe, na lazima tamko la la ilaha illa Allah lazima mtu aipende. Si habari ya kutamka tu limini na maana hakuna. Yukhbiru ta'ala fiha, Allah subhanahu wa ta'ala anatupasha habari katika aya hii, an kudratihi al-azima, kutokana uwezo wake mkubwa subhanahu wa ta'ala. Allah ana uwezo. Annahu man tawalla an nusrati dini, yule atakayepuzia kuitetea dini yake, wa iqamati shari'ati, na yule atakayepuzia kusimamisha sharia ya Allah katika ardhi, na ana uwezo wa kusimamisha sharia Allah, fa inna Allah yastabdilu bihi man huwa khairun laha min, Mwenyezi Mungu atawabadilisha kwa watu wengine ambao ni bora katika dini hii na katika kuitakasa tamko hili na kuinusuru. Wa ashaddu man'a, watakuwa ni wakali katika kuhifadhi na kuitetea tamko kama hili, kama qala ta'ala, kama alivyosema, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, katika suratu Muhammad aya 38. Sisi tutakapokuwa tunakufuru mafundisho ya Allah, hatuipendi maana ya la ilaha illa Allah, basi Mwenyezi Mungu atatuangamiza, atuondoe na yeye kusema tukufa yakun, tumalizika sote, au akatufanya haya ulimwengu mzima akaifanya bahari kwa dakika moja tu. Anaweza subhanahu wa ta'ala akawaleta na wengine wakawa wema, wakafanya ibada, wakampenda Mungu, Mungu akawapenda na akawatia katika rahma zake na fadhila zake ambao ni janna. Umefahamu vizuri? Hadha huwa mahallu shahid, hapa ndo pahala ambapo tumepalenga. Waridatu aadana Allahu minha, kubadilisha dini, Mungu atulinde na jambo kama lile. Walmuslimina walmuslimati, Allah atulinde sisi Waislamu wa kiume na wa kike. Hiya rujuan haqi ila albatil, ni kurudi katika haki ukairudia batil. Ulikuwa mwanzo kutoka katika batil ukaingia katika haki, ukarudi tena kwenye batil. Yule ambaye ni Muislamu halafu akarudi katika ukafiri, ni aliacha haki akarudi katika batil. Hadha huwa mahallu shahid min hadhihi al-aya, hapa ndio pahali ambapo anakusudia Sheikh kutufahamisha mapenzi Fasawfa yati Allahu biqaumin, wanda Mwenyezi Mungu akaja na watu, yuhibbuhum, anawapenda, wa yuhibbunahu, wanampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha huwa mahallu shahid min hadhihi al-aya, hapa ndipo palipo ambapo tulikuwa tupataka mapenzi. Wa fiha ithbatu sifati al-mahabbati lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalali wa 'azamati. Katika aya hii baada kumthibitishia Mwenyezi Mungu sifa ya mapenzi, Allah yuwapenda, Allah yuwapenda, ni lazima umthibitishie Mwenyezi Mungu sifa ya mapenzi, yuwapenda Allah. Je, waweza ukalinganisha baina ya mapenzi yako ya kawaida na mapenzi ya Allah? Abadan, hamwezi kulingana. Allah ni Allah, mapenzi yake yafikiana na yeye na utukufu wake, na wewe ni binadamu, mapenzi yako yafikiana na ubinadamu wako, vitu vile tofauti. Huwezi ukajifananisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kitu chochote. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yuwapenda, mapenzi yanayolingana na utukufu wake na ukubwa wake Subhanahu wa Ta'ala. Na ni lazima sisi tuamini kitu kama kile. Babu asma'illahi wa sifatihi ni mlango muhimu sana katika tauhid, na itakuja inshallah. Kuna watu wanajua Mwenyezi Mungu ana majina na ana sifa, lakini hawatofautishi baina sifa na jina, ili isipokuwa yale majina yaliyoandikiwa tu bahara katika kitabu fulani, kwamba asmaullahi alhusna hizi basi. Pengine katika yale matamshi kuna mengine ambayo si asmaullahi alhusna, lakini ako pale pale ni asmaullahi alhusna, kwa sababu kaandikiwa pale kwenye unwani, imeandikiwa nini? Asmaullahi alhusna. Kwa hiyo mtu yote atakayesema hapa hapana asmaullahi alhusna ni mtu anaitafuta vita, ni hatari. طيب أذلة على المؤمنين أي أهل رحمة ولطف. نوات ونهرومة ولينيف وأمينها وبنزع الله على إخوانهم المؤمنين ونقزا وأمين. نوات ولينيف سان وات ونهرومة وات ونما بنزع ونقزا. أعزة على الكافرين أهل شدة وغلة. Wakali wazito juu ya maadui ya Mwenyezi Mungu ambao ni al-kafirin, ala adaihim al-kafirin, yujahiduna fi sabilillah, wapigana jihadi hao katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi amwalihim, kwa mali zao, wa anfusihim, na nafsi zao, li'ilai kalimati llahi, kwa kunyanyua neno la la ilaha illa Allah litawale katika ulimwengu huu. Wala yakhafuna lawmata la'im, wala haogopi lawama mwenye kulaumu, fi iqamati shar'i llahi, katika kusimamisha sharia ya Allah, wa nusrati dini, na kuinusuru dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, haogopi lawama. La yaruduhum an dhalika raddun, hakuna yote awezaye kuwazuia katika jambo kama lile, wataifanya, wala hawaogopi lawama. Wala yasuduhum anhu saddun, wala hakuna awezaye kuweka kizuizi kati ya yale wanaotaka wao na ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtu yote. Tapitisha hata itapita moja kwa moja. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim, hiyo ni fadla ya Allah humpa mtakaye Mwenyezi Mungu, ni mkunjufu wa fadla, ni mjuzi mno Subhanahu wa Ta'ala kujua waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Ama katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuithibitisha sharti hii almahabba ya la ilaha illa Allah, ni hadithihi sahih ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min as-sunnah, katika sunna, ma thabata fi sahih, ni ile hadith sahih iliyothibiti katika vitabu sahih Bukhari au Muslim. Hadithi yenyewe imepokewa an Anas radiyallahu an, Anas radiyallahu anhu qala, amesema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما متومي رحمن أمان زمشكي ثلاث من كنا فيه صفتات أتكي كواناي صفتات مؤمن يويوت مسلم يويوت أتكي كوانا صفتات زتات وجد حلاوة الإيمان أتبت إلى لذة إيمان atahisi ile ile ladha ya imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa ya kwanza an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, awe Mwenyezi Mungu ni na mtume sallallahu alayhi wasallam wapendeza zaidi kwake yeye zaidi ya kitu chochote. Akiwa na sifa kama ya mtu Mungu na mtume anawapenda zaidi kuliko kupenda kitu chochote hata nafsi yake, akawa na sifa kama ile ya kwanza. Na sifa pili wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, na asimpende mtu atakapompende isipokuwa kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Asiangalie ukabila wala sura wala vitu wala makao. Muislamu ndugu yangu, nampenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na tabia yake njema. Hii ni sifa ya pili. Sifa ya tatu wa an yakraha, na achukie an yauda fil kufri, kurejea tena katika ukafiri baada an anqadhahu Allah min baada Mwenyezi Mungu kuokoa kutokamana na ukafiri. Allah kampenda mja kama yule, kampa nuru, anamwangaza katika nafsi yake, akajinasua katika kufu, akaingia upande wa imani. Sasa mu'min kama yule huchukia sana kurudi kule alikotoka, sana kama anavyochukia kuingizwa motoni, kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, kama anavyochukia kutiwa ndani ya moto wa jahannam. Mtu yote ambaye atakuwa na sifa hizi tatu, sifa tatu hizo mtu akawa nazo, awe Mwenyezi Mungu na mtume wapendeza kwake zaidi ya kila kitu, ampende mtu kwa ajili ya Allah, asimpende kwa maslaha ya kidunia, na mapenzi yetu mengi ni katika maslaha ya kidunia, masalih duniawia, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni sehemu ndogo sana tunayo sisi kitu kama hicho. Tatu ni mtu achukie kurudi katika ukafiri baada ya Mwenyezi Mungu kumuokoa, kama anavyochukia kurudishwa ndani ya moto wa jahannam, kutupwa ndani ya moto wa jahannam. Wa dalilu min as-sunna ala al-mahabba, dalili katika sunna ya mtume juu ya kuthibitisha mahabba, mapenzi ya tamko hili, na kwa ni sharti mtu awe na mapenzi ya tamko hili, ma thabata fi sahih, ni hadithi iliyothibiti katika sahih al-Bukhari wa Muslim, hadithi mutafaqun alayhi, an Anas ibn Malik ibn an-Nadhr al-Ansari al-Khazraji, hadithi mpokewa na Anas ibn Malik. Huyu bwana ni Ansar, mtu wa Madina, ni kabila la Khazraj, khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, huyu ni mtumishi wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anas ibn Malik kwani mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mamake alimchukua akampelekea mtume, akamwambia rasulullah huyu akutumikie, basi na wewe muombe Mungu, chukue mtoto wangu huyu akutumikie, na wewe muombe Mungu. Anas bin Malik akaangukia katika mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ni mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu 10 sinin, amemtumikia mtume miaka kumi. Anas asema hata siku moja mtume hakunambia jambo nililofanya kwa nini umelifanya, wala nililoacha kwa nini umeliacha, hata siku moja. Waona tabia njema hiyo? Wewe ufanya kazi kama mwezi wao, shiba shiba kabisa, nyumba hayangaliki, uchafu wewe atakumbanisha mpaka kwenye dari huyo maskini. Nyumba gani? Shiba wewe. Hiyo kazi yenu nyinyi. Ukishapata kazi basi 2-3 shashiba. huyu hata kama alikuwa ana nia kuingia katika Uislamu atakimbia. Atusiwa cha. Ala ushashiba wewe. Ni pawezeno. Utakwenda zako atakuja mwingine. Wako wengi wanaotafuta hiyo kazi. Allahu Akbar. Ndio tabia njema hiyo. Asema Anas namtumikia mtume miaka 10 siku 10 jamaa. 10 sanawati. Miaka 10 hajanamia hapo jambo ambalo nimelifanya. Kwa nini umelifanya kwa njia hii? Na niloacha kwa nini umeliacha? Hata siku moja sema Anas radiyallahu anhu Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam huyo. Wadaa lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mtume kamuombea kwa matakwa ya mama. Ya Rasulullah huyo akutumikie lakini umuombee Mungu. Faqala lahu mtume akamwambia Anas Allahumma kthir malahu. Ee Mwenyezi Mungu mpe Anas bin Malik mali mengi. Ya kwanza. La ungekuwa wewe Sheikh. Huyo ni mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Mombasa hapa. Umezaliwa katika nyumba ya udongo, wewe umekuwa kizere nyumba ya udongo, watoto wako nyumba ya udongo. Sasa sikiwa mtume akakuombea Mungu tu pale kwa pale kufa yakuni. Mtume akamwombea. Ya Allah ampe mali mengi huyu Anas bin Malik. Ya kwanza hiyo. Wa walada mpe watoto wengi. Wabarik lahu fihi. Na mali yake mbarikie na wanao wabarikie. Jambo la tatu adkhilhu aljannah. Mtie peponi. Mambo matatu. Anas bin Malik radiyallahu anhu asema wallahi yote aliyoniombea mtume nimeona ila moja tu sijaona bado. Hivi asema sijaingia peponi. Na basi kufa basi. Mtaingia peponi kabla ya kufa. Lazima ufe mwanzo. Anas bin Malik radiyallahu anhu Mungu alimpa mali mpaka akawa hajui mali yake. Mtu anamletea mali yake wale wale sima na akamwambia chukua wewe mimi si mali yangu hiyo. Hajui hisabu ya mali yake. Subhanallah. Yeye na wajukuu zake na watoto wake walikuwa ni kijiji kizima watu 150. Semaje? Watu 150. Ni account nzima hiyo. Anapatikana gavana hapo tena. Account nzima Sheikh. 150. Watoto. Anas bin Malik radiyallahu anhu. Anas bin Malik huyo radiyallahu anhu hajafa, apata umri mrefu sana. Masahaba na tabiina wengine wakamuuliza akambia, ya Anas wewe umesali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam, nyuma ya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tumeharibu nini katika ibada? Sisi hii ibada tunayofanya wewe una kitu gani tumekiharibu? Anas bin Malik asema as-salah illa annakum tattami'una laha, bas kitu kimoja tu mwafanya katika sala, makosanyika tu basi, lakini ibada ya kwanza mnayoharibu nyinyi mliisahau ni sala. Je, ikiwa maswahaba wako hai sala yachezewa hivi, je mimi na wewe Sheikh tusali kweli? Sisi akawa tumpata imamu tumtulivu kidogo ajue zile shuruti za sala na nina nini. Siku mbili ukisali pale msikitini ni kama unateta na Mungu. Msikiti gani ule bwana? Kuna sala kusaliwa dakika 10 Sheikh? Sala gani hiyo? Mtarawe. Hamvita. Vita. Bwana sala yataka utulivu, ni nguzo hiyo. Bila utulivu sala ni batil. Na wewe bila shaka ukuja msikitini lengo lako ni ikubaliwe ni ibada yako, sio? Allah akuone huruma au sivyo? Sasa wewe vita vyako vya nini sasa? Ule yuwakusaidia sasa. Sala itakana utulivu. Asema Anas bin Malik, basi jambo moja tu mwafanya katika sala ambalo wakati wa mtume likifanywa nyuma wakusanyika maswali jamaa tu, hilo hamjapoteza. Lakini kwa maswali sala kama alivyokuwa mtume yosala, hapana, mshapotosha, mshapoteza sala. Mshapoteza sala. Mshapoteza sala. sahaba yuko hai. Kwa hivyo sasa ni zaidi, angalia ya Waislamu kuanzia kutawadha kwa mpaka kusali kwa, mwangalie tu. Na pengine utukue kalamu na kartasi, andika yale makosa. Ukiwaambia jamaa kuna makosa kadha, kwamba kazi yake huyu bwana kiingia msikiti angalia watu. Ni kazi kuangalia aliongea nani, ameingia chooni vipi, angia kwa guu gani. Wewe ona bwana vile anazungumza huyu. Ndio kazi yake, hana kazi nyingine huyu. Subhanallah. Hayo mafundisho shekhe, barakallahu fik. Hayo mafundisho. Mimi nakuangalia wewe, nakuangalia afanya nini? Yaani hatuko tayari sisi kuwekwa sawa. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu ndo Anas bin Malik radhiyallahu anhu. كما في الصحيح وغيره كما يلي بكتك صحيح وفضائله كثيرة فضل زعانس بن مالك نينجي كويل كويل وآخر من مات من الصحابة بالبصرة صحابة ومشو أليكوف بصرة عراقكم نعانس بن مالك ومشو قبيسة بصرة أميكوف مقوى 92 هجرة هجرية وقد جاوز 100 رضي الله عنه أرضاه alipita umri wa miaka 100 na kitu, aliishi miaka 100 na miaka 100 na ile umri iliyobarikiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ubora wa mtu ni yule ambaye Mwenyezi Mungu kampa umri mrefu na amali njema, na muovu katika watu ni yule akapewa umri mrefu na matendo mabaya. Nasallallahu alaihi wasallam, huyo ndo Anas bin Malik. قوله صلى الله عليه وسلم من هناك ثلاث من كنا فيه من يكون الصفة زيتات زكا كاملك أكوان الحديث أسمى من حصر له هذه الثلاث الخصال، هذه الثلاث الخصال المذكورة على التمام كي من يكون كان صفة زيتات زلزوتاج وقو كاملك وجد بذلك حلاوة حقيقية محسوسة tapata ladha ya utamu wa la ilaha illa ya kikweli kweli inayoweza kuguswa, inaweza kuonekana, anaonekana kabisa vile anavyokuwa ule mtu. La tushbihuha halawa, hailingani na utamu wa kitu chochote kwa huyo aliye kuwa na sifa kama zile, vile atakavyoonja imani. فإذا ذاق طعمها أتاك لا نعم يجدها تيباتا من الله عليه بها في قلبه أتامه ونيباتا نان نيولي أن بيكوان بمنيزي مغ سبحانه وتعالى كم بفضل ذاك سبحانه وتعالى أنا كم جزيا موي وكيمان هو إنه تبته يلذى أتام أعظم من حلاوة المطعوم الحول في الفم kuliko zaidi ya chakula kitamu ambacho ni tamu katika mdomo. Ile imani atakuhisi ni zaidi ya kula kitu kitamu. Kitu kitamu unapokula kiwa si mgonjwa unasikia ladha, unasikia raha kwa kweli. Sasa ule anakuwa na imani zaidi ya mtu anayekula kitu kitamu. Faida dhaqa ta'amaha, anapoonja ule utamu وإيماني حصل له من الأنس واللذة والسرور والغذاء ما يحمله أتباتا من الأنس بمباو تكوانا بمباو كبسا واللذة نوتام والسرور نفراها كما يشاك والغذاء نتباتا تاكولا تاروه ma yahmiluhu, kitu ambacho kwamba kitakachomlazimisha alistilzadhi taati, kusikia ladha ya nini, ya taa Mwenyezi Mungu. Anaposali mtu anasikia ladha kwa kweli, anapoingia katika sala husahau kila kitu, anapohudhurisha ule ukuu wa Allah subhanahu wa ta'ala anasahau kila kitu, anapoingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu anasahau kila kitu, anamsimamia Mwenyezi Mungu mbele yake, Mungu yu amsimamia hivi na ule utisho wake na utukufu wake. Halafu wa karahati sayyiat, atakuwa yachukia mabaya madhambi. Wa tahammulu al-mashaqqat, atakuwa yuwabeba dhiki na mashaka. Fi ridha rabbil alamin, katika kumridhisha Mwenyezi Mungu, rabbis samawati wal ardi, mola mbingu na ardhi. Chochote kitakachopata katika dunia hakimtishi yeye, wajibu wake ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fawa asafahu min fuqdani tilka ladhat, masikitiko yaliyoje wale watu walokosa ladha kama hizo katika maisha yao na katika Uislamu wao. Masikitiko makubwa sana. Mtu anasema la ilaha illa Allah, hili neno yuakariri usiku na mchana, anajua maana yake, anajua sharti zake, na asiwe amepata ladha na utamu na umakinifu na utulivu katika moyo wake, huyo mtu ampata hasara, masikitiko makubwa sana. Wa ya musibatahu ala qulubi almayita, musiba iliyopata nyoyo zilizokufa. Alati lam tufakir fi hadhihi almasarat, nyoyo ambazo hazifikiri hata siku moja furaha na ukunjufu kama huu wa mtu kuipata anapojua la ilaha illa Allah, furaha, ukunjufu, ladha anaipata, anyimwa huyo, masikitiko yaliyoje. Fadlan an an tuhawila wa tas'a fi naili tilka alhalawat wal ataya, acha wewe hata kufanya bidii na kujitahidi kupata hizo ladha na taamu na vipawa vya Mwenyezi Mungu katika ibada zake, itakuwa masikitiko makubwa makubwa sana. Fa ila Allahi almustaka, fa ila Allahi nashku halatana almuwahisha, tumshtakia Mwenyezi Mungu hali zetu za kutisha, hali zetu za tishasha. Subhanallah, utaona mtu yuasali apitai kule yuamwona yule pale, hata nguo aliyovaa yuajua, halafu yamjua na yeye pia mfulani yuko kwenye sala huko, anaporukuu amwangalia ale nyuma yake ambaye kanzu nyekundu, niliona ile kanzu, niliona alikuwa iko kwenye rukuu, nimeona nsala hiyo, hiyo nsala. Sasa hizo ladha ziko wapi? Subhanallah, hakuna. Ndio sangini tunatolewa kisa ya moja katika salaf watu wema, kwamba kakatwa guu akiwa katika sala wala hakuhisi, hakujua, alikataa tu kupoteshwa kupotezwa fahamu, alikataa sema mtakuwa wakati mimi nikipotezwa fahamu sitomtaja Mwenyezi Mungu. Hapana, mimi sina wakati kutomtaja Mwenyezi Mungu. Sasa mkitaka kunikata mguu, basi ngoja nifunge sala. Allahu akbar, kwa mbele ya Allah. Jamaa akakata guu akafanya kitu hiyo sala tu, hata habari alipomaliza ndo akaisha kaanguka. Yani ladha wanaohisi watu katika kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja katika salafa sema, tunapozungumza na Mwenyezi Mungu ile raha na neema tunayohisi, leo wangejua hawa falme walotawala, basi wangetutandika viboko ili washirikiane na sisi kupata ladha kama zile watu. Kwa nini mumetunyima? Amtuelezee. Kumbe nyinyi mna raha na sisi tuateseka hapa. Wangetutandika. Lakini ya wapi? Ya wapi? Fasalullah an yuhyi qulubana, ama Mwenyezi Mungu azitie roho nyoyo zetu, tuamke tena upya insha Allah, tupate na sisi ladha kama hizi. Kwa hivyo tumshtakia Mwenyezi Mungu hali yetu ya kutisha. Wa qulubana almudhlima, qulubana almudhlima, tumshtakia Mwenyezi Mungu nyoyo zetu zilizogiza giza kabisa, hakuna nuru. Wa alsinatina alwasifa, na ndimi zetu za kusifu mabaya tu na kuzungumza mabaya. Wa amalina almukhalifa, tumshtakia Mwenyezi Mungu matendo yetu yanayokwenda kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumshtakia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. والكلام في هذه اللذة وأحوال أهلها يحتاج إلى بسط طويل. أسيما كويزونزيا لذة أنا يبتى مؤمن نحالي يوات كما هاوى إنهتاجيا كوزونزوا كوريفو سانا لكن هذا سيبالي باك أسيما تنهتاجوا بأقلام رجال يوقنون بذلك وباتكان ونوم waandishi wenye yakini ya kujua kwamba jambo hili ni kweli. Mtu anapokuwa amejaza mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nafsi yake, amejaza mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nafsi yake, raha hizi zote na yote tuyasema atapata tu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atakuwa ana yakini. Hana wasiwasi. Asema wayuhissuna bima hunali watahisi neema zilizoko kule kwa Mwenyezi Mungu, watakuwa na hisia kuona kitu kama kile. Likay yantafa bikalamihim biidhn likay yantafa bikalamihim biidhnillah man arada Allah hidayatahu wa sa'adatahu ajilan wa ajilan, ili wanufaike na maneno yatakayoandikwa na hawa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Yoyote ambaye Mwenyezi Mungu amtakia uongofu na ufanisi duniani au akhera, duniani au akhera, wallahu musta'an. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusaidie katika mambo kama haya. Wa qala ba'dhu al-arifin, sema baadhi ya wacha Mungu, sema law alima al-muluku, law angejua wafalme wa abnaa al-muluki na watoto wa falme, ma nahnu fihi ni'ma na raha tulionao na utulivu wa nafsi na furaha tunaoishi, ay min al-ladhati wa na'im al-qalbi, ladhatu na'ish na ni'ma ya moyo aliyotupa Mwenyezi Mungu, la jadaluna alayhi bisuf, wallahi wangetuua kwa kutumia upanga, wangetumaliza kabisa, wangetuambia kwa nini mumetunyima mambo kama haya, mkanyamaza tu, mkawa nyinyi ndio mahisi neema kama hizo, lakini sisi hamkutufikishia. Fallahu yujbiru qulubana wa quluba almuslimina birahmatihi wa ihsani wa ihsani, Allah subhanahu wa ta'ala aziunge nyoyo zetu na nyoyo za Waislamu kwa rehma yake na kwa ihsani yake. Wal maqsud maqsudi anna man hasal law hadhihi alkhisar thalath, mwenye kupata hizi sifa tatu hasala lahu min alhalawati bihasbi amalihi bimuktawa, atapata hizo ladha kulingamana na matendo yake na matakwa ya la ilaha illallah anaokuja nao. Kwa hivyo ni mambo muhimu sana akhwana na alazza kujua maana ya la ilaha illallah na kujua hizi sharti za la ilaha illallah. Muhimu sana mambo kama haya watu kukumbushana kila baadhi ya nyakati. Atamalizia hapa insha Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.